Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Valutakrig og handelsboykot. Finansmarkederne fortsatte det tumultariske løb med indgang af den nye uge i går. Det er også lidt svært at finde lyspunkter derude i virvaret, hvor ingen af de globale usikkerhedspunkter synes at folde sig sammen. De folder sig snarere ud. Vi kigger på det hele med klare øjne igen i dag, de næste 55 minutter. Lav Svendsen er min mand ved roret. Hr. Svendsen, er der bølgegang derude? Ja, nu er der lidt ro over feltet i dag, og ser det ud til indtil videre. Vi har også kun været åben i et minut, så, eller fem minutter. Så ja, altså, vi fik jo en ordentlig en på hatten i går, ikke? Med sådan rundt regnet 3%, ikke? Knap og nap 3%, også i USA. Så, hvad hedder det, der er ligesom nu... Nu skal vi finde vores egen ben igen, ikke? Ja. Og det må vi jo så sige, at Asien er faktisk, der er ro over det i dag. Det er, det er der. Så det ser ud som om, at nu er... Altså den der med, at de begynder allerede at skrive om 29 og alt muligt. Altså det er ikke det, vi er hen og rører ved. Altså det store aktiekrak til bænden. Ja, ikke? Og sådan noget. Men altså det er bare sådan, at man giver... alting skal jo give os op og så om at tage om et eller andet, man har oplevet før. Vi kan altså finde en grund til sagerne. Men nej, så værre er det heller ikke. Men altså, det var der en ordentlig hukkert, og det viser jo noget om også, at... det var det, jeg prøvede på at sige i går, da vi havde den udsendelse, at... Altså, at markederne reagerer, altså den politiske, hvad de tweeter rundt i hinanden og skiller hinanden ud og alt muligt, og laver 12 og sådan noget. Det er jo så til 1. september, men... i den der nye med Kina, så har det altså reaktioner. Det er jo en feedback-mekanisme, og sådan set er det jo sådan et sundt. Det kan godt være, at vi reagerer for meget, men så kan man ligesom konstatere, jamen, det ser ud til at få nogle konsekvenser, hvis det er økonomien, den ståler. Altså, jeg sidder lige nu og laver en analyse, så kan jeg se i det på mandag, jeg er ikke færdig med den endnu på Volvo, for nu at tage en meget stor virksomhed, som jo, det er sjovt, det er at tage en meget stor virksomhed. Det kan du også se i USA. Der kan du se, at virksomheden er så stor, at du kan nærmest læse nationaløkonomien ud af den, hvis du tager Walmart og sådan noget. Ikke? Men du tager Volvo. Jamen, altså, han har haft det bedste halvår nogensinde, og tjener enormt med penge, men ordreindgangen er faldet med 29%. Og det, man bestiller, altså lastbil er jo ikke sådan, at man går ned og siger, jeg skal have en lastbil, så går vi ned i forretningen, så får vi den her. Hvad skal vi lave i dag? Ja, hvad farve skal den være, rød eller blå? Ja, det, sådan er det jo ikke, så man bestiller dem jo. Og der er 29% nedgang. Det er jo nærmest brakstop, som det hedder på norsk eller svensk. Nå, men det er, altså det, og så hjælper det jo meget godt, at det har været et fint halvår, men det betyder jo, at andet halvår kan blive meget dårligt. Jeg vil også se, at BMW, de havde faktisk for deres eget mærke 1,5% fremgang i styktallet. Ikke? Nu regner vi bare et styk, det her. Det er sådan rigtig ned på det konkrete tal. Ikke? Men de siger jo også, at nu, ikke? Ja. Nu skal der altså hæves i bremserne rundt omkring. Ikke? Ja, det må jeg sige. Lige nu, der bliver der hævet i bremsen på aktiemarkedet. Der er altså nervøse stemninger derude, sådan globalt set lidt blandede markeder, som jeg kigger her i dag. Vi skal også svare på et spørgsmål. I har et hængeparti. Vi skal indfri et løfte, som vi gav tidligere på sommeren. Det var sådan, at hr. Svendsen, han gav lytterne lidt af et chok en dag, hvor han stod herinde i studiet og sagde, at man jo ikke kunne vide sig sikker på sine aktier, hvis det var sådan, at ens depotbank gik konkurs. Vi lovede at faktatjekke den udtalelse, og det gør vi i dag sammen med administrerende direktør i VP, Niels Olsen. Godmorgen og velkommen til dig, Niels. Godmorgen. En fortid i finansiel stabilitet og investeringsbanken Carnegie. Du har prøvet lidt af hvert og set det hele, særligt de der meget svære tider, tænker jeg, i finansiel stabilitet. Du kom der til, fortalte du mig, der i 2007-2008, eller i det nabolag, så du må virkelig have set nogle grælde sager, da du sad derinde. Det var vel lidt af en overraskelse på det tidspunkt. Ja, det var en stor overraskelse. Vi startede i 2008, og jeg var der i 5 år, så jeg havde, må kalde den faglige fornøjelse, skal vi kalde det, at deltage i vores finansielle stabilitets overtagelse af, jeg tror i alt 13 banker. Mm. Så det skabte en stor indtægt. I dag der sidder du altså som direktør i VP, og vi vender tilbage til det spørgsmål, som det handler om, og som vi har inviteret dig til at svare på, altså hvordan man er stillet som privat investor, hvis ens depotbank går konkurs. Vi vender tilbage til det lidt senere. Lars Svendsen, lad os lige tage en tur rundt på de overordnede indeks. Det tyske DAX, som jo bestemt ikke har det så godt, der er godt nok ikke opdateret op på din skærm, når jeg kigger nu, men der står 11.658. Ja. Er det der, vi er? Ja, det skulle det være. Den sluttede 59 i går. Og det betyder, at der er en lille rebound, ikke? Og vi røg jo igennem. 12.000 var jo ligesom den nogenlunde bund. Men i virkeligheden er det 11.700, der er sådan, hvis det er de der tekniske intervaller, man bevæger sig rundt i. Ikke? Mm-hmm. Så det er den, vi er nede at kysse. Og dermed så er det også nu, at brædderne skal holde, og at man siger, nu det var det, og så kan vi begynde at komme til kræfter igen, og er det ikke hele går ind i en spiral. Så jo, og Danmark er også op med 0,3%, så der er sådan lidt ro og fred over det, og altså jeg gjorde så det i går, fordi jeg er jo fuldt investeret faktisk, så det var ikke panik, men jeg fik, altså man kan godt få klaustrofobi, forstå på den måde, at jeg havde alle sejlene op, ikke? Mm. Så jeg solgte faktisk min SAS i går, ikke? Fordi det er jo en mere hissig aktie, ikke? Og som kan have fordele af, hvis olien falder, hvad den, som ham, vi havde på besøg i går, hvad hedder han? Tom Bundgaard, ja, fint indslag, han kom med og så videre. Jo, også sagde, at det var der sådan set på mellemlang sigt udsigt til, og det skulle jo så være til gavn og glæde for det. Men jeg er nødt til ligesom at få noget handlefrihed, altså få nogle penge, så jeg kan købe noget. Og hvad hedder det, det har jo så jo til mig at gøre, når der falder lidt ro over det. Men det der med, at du ligesom sidder fuldstændig låst med alt, og du bare kan se, jamen, så får du et hug der, et hug der, et hug der, et hug der. Sidst er jeg blå mærker i kroppen. og alt det, som jeg synes bliver fantastisk billigt, som jeg gerne vil købe, det kan jo ikke komme til. Men altså, derfor er det, var det sådan set det, jeg prøvede at gøre. Og simpelthen at få noget, komme tilbage og få manøvrerum, ikke? Så hvor stort manøvrerum har du skabt dig, Lars Svens? Hvor mange penge fik du i kassen? Ja, det var 38.000. Og det er da også en chat. Jo, det er 10%. Nu er det så blevet 12% af formuen. Jeg har faktisk tabt 10% fra toppen. Og det ved jeg også godt, fordi min portefølje er mere følsom end så meget andet, selvom jeg ikke ligger i de tunge aktier. Men altså, det er jo der, hvor når der folk mister humøret, så losser de jo noget af det ud i hovedet på hinanden. Men jeg ejer jo, og det skal man også huske med aktier, du ejer jo det samme. Jeg ejer lige mange aktier i hvad hedder det, Scottish Salmon farmen deroppe og så videre. Men nu er den bare blevet 6-7% mindre værd. Jamen okay, men altså, det er jo vildt. Altså, det er ligesom, hvad ejer du? Jamen altså, du har det samme hus derhjemme, ikke? Men nu er den offentlige vurdering sat ned med 200.000 kroner. Jamen, så er du blevet 200.000 kroner fattigere, hvis du tror på det. Det er en rigtig vurdering, men jamen, altså, det er det samme hus, ikke? Det er jo måske også forskellen på at være investor og så være spekulant, Lars Svendsen. Altså, du jo. Ser jo dig selv som investor, ejer jo. En del af et selskab, og om det så ligesom kører op eller ned på daglig basis, det her kursværk, det betyder måske ikke det helt store. Jo, og for mig er Scottish Salmon jo ikke kurs 26 værd. Det er jeg nødt til at sælge den til, hvis jeg skal. Men for mig er den jo 40 værd, fordi det er det, jeg satser på at få for den. Og derfor vil jeg selvfølgelig helst ikke skulle aflevere den til kurs 26, men det er jo sådan set, altså, jeg har jo en kursliste i mit eget hoved, som jeg går efter, og det er jo det, som man skal have som investor, mener jeg. Det må man sige. Lars Svendsen, der er bevægelser derude ja, er der. På din skærm, kan jeg se, at Bavarian Nordic er oppe med 2,4%. Ja. Torm derimod ligger ikke så godt i det sving, herr Svendsen. Ja, der var lyttere, der i går spurgte, om vi kunne komme med en umiddelbar vurdering af Torm. Hvad siger du? Det er jo også, fordi de spørger altid, når det falder. Ja. Det er jo det mærkeligt, det er, når det falder, så spørger de, og tilsvarende er det, når bitcoin stiger, så vil de gerne have, at vi skal omtale bitcoin, men når det falder, så er der ikke så mange, der interesserer sig for bitcoin. Men det er simpelthen ikke alene de her markeder. Men jeg aner ikke, hvorfor at den gav efter i går. Det var måske lidt forsinket reaktion på, også fordi Norden har jo fået tæv, men altså, alt det der ballade, hvis du ved, nogen forestiller med tankskib nede i Persergolfen, hvor der er sådan nu er der jo, jeg ved ikke, det er også et tankskib nummer 2, det er jeg ikke engang blevet klog på. Det er skib, de viste frem, var vist en supplybåd, så jeg ved ikke, hvad det er, men hvad hedder det, at det er jo noget halvrod, men det er ikke noget, der ødelægger tankmarkedet. Man kan jo sige, jo mere besværligt det bliver, jo bedre er det jo for tankskib, så skal der bruges flere, så skal de beskyttes og sejle langsommere og konvoj, og jeg ved ikke, hvad det kan blive, ikke? Mm. Men det dernede, det er sådan, det der er det farlige ved det i virkeligheden, det er noget andet, det er. Vi taler jo også om, at vi skal sende et krigsskib derned og alt det der, ikke? Men hvis du forestiller dig, at vi gør det, så er problemet jo det, at der er så kort varslingstid på det, fordi det er jo kystnært område, sådan at hvis der kommer noget, så er du nødt til at skyde lortet ned. Altså det er ikke sådan, at du bare sidder og siger, nå, men så sender de noget, der kommer en missil eller et eller andet imod os, en flyvemaskine. Så tager vi telefonen og ringer og siger, I har sendt en flyvemaskine imod os, kan I ikke få den til at vende om? Og ellers så skyder vi den ned. Nej, det er der ikke tid til. Du er simpelthen nødt til at plukke det ned med det samme. Og det gør man jo også. Og det er jo det, der gør, at denne her, hvis det her eskalerer, så er man simpelthen nærmest nødt til at spærre Iran ind. Fordi du kan ikke have dem til at bevæge sig, fordi så risikerer du, at de smadrer dig. Mm. Det er bare bum. Men det lyder ikke i går på Tom Bundgaard fra Kairos Commodities om, at oliespekulanterne eller olieinvestorerne, de sådan holdt særlig meget øje egentlig med den der sag. Men altså, som tankskibsinvestor, så er du altså åbenbart rimelig optaget af det. Ja, ja, det skal nok gå med. Altså, du, også, du har jo et marked, hvor Iran er næsten holdt op med at producere olie. Venezuela er også holdt op. Mm. Og Libyen kører vel på halv kraft. Ja. Og alligevel er olie meget godt forsynet. Der kommer, det talte ikke om i går, men USA's eksport, og der bliver de netto importører, men altså, hvad hedder det, der er både frem og tilbage der. Men den vokser faktisk med 1 million tønder om året i øjeblikket. Det er meget. Ja. Og i virkeligheden går meget den olie nu til Asien. Mm. Til Kina formentlig. Således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang. Det er tirsdag morgen lidt blandet marked oven på nogle særdeles voldsomme dage, både fredag og mandag på finansmarkederne. Vi kigger på det hele igen med nye og friske øjne her denne tirsdag. Lars Svendsen er med mig i studiet. Det er Niels Olsen også, administrerende direktør i VP. Vi har et særligt spørgsmål, som vi stiller om her lige om lidt. Og du kan også stille spørgsmål herind til studiet. Du er velkommen til at skrive ind til mig direkte på 42 600 247. SMS'en er åben. Det er vores Facebook-streaming også. Der kan du gå ind og blande dig i den debat, der foregår der. Men herind til studiet, der er nummeret altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Hvordan er man som privat investor egentlig stillet i forhold til værdipapirbeholdninger, hvis ens bank går konkurs? Ja, det var et spørgsmål, vi diskuterede først på sommeren. Lars Svendsen kom ud med nogle udtalelser, som fik flere af jer lyttere til at altså blive en lille bitte smule nervøse, fordi at påstanden var, Svendsen, nu ligger jeg måske ord i munden på dig, påstanden var, at man ikke kunne være sikker på, at man egentlig kunne få fat i sin værdipapir, hvis depotbanken gik konkurs. Vi prøver at se, om vi kan udrede det og se, om det er rigtigt. Niels Olsen, lad os bare starte fra en ende af. Hvis nu man får opbevaret sine danske aktier i en bank i sådan helt normale tilfælde, så ligger de jo selvfølgelig ikke sådan rent fysisk nede i banken. Vi har jo ikke at gøre med papirstykker mere, som det var i gamle dage. Nu er det hele elektronisk, og derfor så ligger aktierne, så at sige, hos dig ude i VP. Hvordan er man stillet, hvis nu at ens depotbank så går konkurs? Jamen, allerførst så tror jeg, at vi skal sige, at med det setup, vi har i Danmark, som vi har i Europa i dag, så er der jo lavet efter finanskrisen et setup, der sikrer, at pengeinstitutter ikke går konkurs. Så det er vigtigt for hele den finansielle stabilitet, at man fortsat kan blive betjent i sit pengeinstitut. Det er en læring, tror jeg, efter finanskrisen. En vigtig læring, og det setup, det har vi også i Danmark i dag. Så uanset størrelse på pengeinstitutter i Danmark, så har vi ikke et scenarie, hvor vi kan se en bank eller et pengeinstitut gå konkurs mere, det er det, du siger? Det er det, jeg siger, ja. Okay, hvem står egentlig for at garantere det? Jamen, det gør finansiel stabilitet. Altså, der er jo lavet en række forordninger, hvor også at pengeinstitutterne, i hvert fald de største, de er forpligtet til at have nogle passiver, som skal konverteres til ansvarlig kapital, i tilfældet af, at pengeinstituttet kommer i problemer. Og det i kombination med en ordning i finansiel stabilitet, det sikrer, at pengeinstitutter, at de kommer til at fortsætte deres drift. Og på den måde er det spørgsmål, vi stiller i dag, måske alligevel en lille smule irrelevant, for hvis pengeinstitutter ikke kan gå konkurs, ja, så er der jo ikke noget at være nervøs for. Men alligevel, lad os lege lidt med tankerne. Niels, men nu snakkede vi jo om de danske og de europæiske. Yes. Hvis nu, at et dansk pengeinstitut kommer ud i så store økonomiske problemer, at de ikke kan klare sig selv, er der så nogle problemer for den private investor? Det kan der godt være. Men i forhold til værdipapirerne, så er det jo rigtigt, som du lagde for land med at sige, at vi i Værdipapircentralen, vi er det sted i Danmark, hvor at alle danske børsnoterede og også nogle ikke noterede værdipapirer, at de er registreret. Vi har aktiver for cirka, eller vi havde i hvert fald sidste år, det var før weekenden, skal jeg lige sige, der var der aktiver for omkring 8.700 milliarder, som var registreret i vores system. Og hvordan er det så egentlig registreret? Altså, hvis nu jeg ejer nogle værdipapirer, har jeg så ligesom en eller anden form for skyggedepot over i VP, eller hvordan fungerer det? Eller er det min bank, der har en eller anden kæmpe samledepot af alle aktier, som de holder for deres kunder? I Danmark tilbyder sådan til servicen både og. Vi har en tradition helt tilbage fra 80'erne, at vi i Danmark har det, vi kalder for segregeret konti. Det betyder, at de individuelle investorer, de har hver sin konto. Så i VP i dag, der har vi 3 millioner konti til investorerne, som jo er et spejl af det, som banken har registreret i sine egne systemer. Mm. Men vi tilbyder begge modeller. Og hvad er det så for nogle tilfælde, hvor der så rent faktisk er sådan et samlet depot, som I så til sydenlande også tilbyder til jeres kunder? Jamen det kan jo godt være at til udenlandske kunder, at en af de danske store depotbanker har et ønske om at tilbyde et samlet depot, således at det er den udenlandske bank, som har den underliggende specifikation af sine kunder. Men meget bekendt også på grund af traditionen, så er det sådan, at de fleste danske pengeinstitutter, de har deres danske investorer registreret i VP direkte. Hvordan kan jeg se, om min bank har papirerne registreret som i et samlet depot, eller om det er et segregeret depot, hvor jeg ligesom selv står som ejer i en eller anden form for skyggedepot over i VP? Normalt vil man også på sit materiale og på sin kontoudtog, eller sin depotudtog, så vil man få oplyst, at det også er et VP-kontonummer. Mm-hmm. Hvis man opbevarer udenlandske værdipapirer, så må man få afdækket med sit pengeinstitut, hvordan det praktisk foregår. Og det tænker jeg, at det fremgår af pengeinstitutternes depotbestemmelser. Mm. Nu var Lars Svendsen jo altså, som jeg har sagt et par gange tidligere på sommeren, inde på, at man kan komme ud fra problemer. Altså, måske kan vi også bare kalde det administrativt bøvl. Altså hvis banken, man har sine papirer i og sit kundeforhold med, hvis den kommer ud i økonomiske problemer, sådan, så den ikke kan klare sig selv, og finansiel stabilitet skal ind over, så kan man måske komme ud for noget administrativt bøvl, der gør, at man ikke kan få fingrene i de der papirer, i de der aktier, og derfor ikke kan komme til at sælge eller handle i det hele taget. Er der nogle problemer i den retning overhovedet, eller har Lars Svendsen taget fejl? Jeg tror ikke, at Lars Svendsen har taget fejl, men jeg tror, at han måske tænker lidt på billedet, for at sige, før finanskrisen, og det, som er skræmme eksemplet for alle, nemlig Lehman Brothers. Mm. Der havde vi et pengeinstitut eller en bank, som gik konkurs, som gik rigtig konkurs, og hvor kuratorerne går ind og låser, og der stoppede aktiviteten. Og det har, der er også nogle skræmme historier om, at det har taget folk mange år at få deres værdipapirer ud af depoterne, hvis de har været pansat eller indgået i særlige konstruktioner. Så og det er også derfor, som jeg lagde ud med at sige, at man har lavet en struktur nu og en ordning, som sikrer, at man fortsætter aktiviteten i pengeinstituttet. Fordi det er simpelthen meget, meget usundt, både for økonomien, men selvfølgelig også for kunderne, at pengeinstitutter stopper aktiviteten. Altså, det vil sige, at de ikke åbner mandag morgen. Ja, så jeg kan være sikker på, at uanset hvor galt det går i mit eget pengeinstitut, så åbner de alle morgener, så jeg kan handle, altså alle hverdage i hvert fald, så jeg kan handle mine værdipapirer, uanset om ja, de så er tæt på det, vi kunne kalde konkurs, som de så ikke kan gå mere, har du fortalt mig. Ja, eller man kan flytte dem. Eller man kan flytte, man kan flytte dem til et andet pengeinstitut. Mm. Så vidt danske aktier. Du nævnte også lige udenlandske aktier. Lad os bare lige skære det ud i pap også. Hvordan er man sikret med udenlandske aktier? Jamen altså igen vil jeg sige, at det er meget op til de enkelte pengeinstitutter, hvordan de håndterer de ting. Traditionelt er det sådan, at pengeinstitutter opbevarer deres udenlandske aktier i det, vi kalder for omnibusdepoter eller samledepoter. Der er en lovmæssig forpligtelse for pengeinstitutter om at adskille kundebeholdninger og sine egne beholdninger, og det sker jo også, og det Finanstilsynet holder øje med den slags ting, det er i orden. Men kunders beholdninger, de er typisk registreret i samledepoter. Og hvad betyder det, fordi jeg tænker, hvis nu jeg har aktier liggende et eller andet sted, jeg har, du ved, tyske og franske og alle mulige aktier liggende i alle mulige depotbanker rundt omkring i verden, hvor lovgivningen formentlig er anderledes, end den er herhjemme i Danmark. Giver det mig en ekstra risiko? Altså jeg vil sige, det kan godt give en ekstra risiko, hvis man måtte have, må kalde det værdipapir, opbevaret uden for Europa. Og det må man jo så få afdækket med sin danske depotbank om, hvordan er man stillet, hvis man har et papir i Hongkong, som er registreret ude i en Hongkong-bank. Der er man en lille smule langt væk, og der vil jeg så foreslå, om man jo spørger sit eget pengeinstitut, hvordan man egentlig er stillet. Det fremgår muligvis også af depotbestemmelserne. Mm. Hvis jeg forstår dig rigtigt, Niels Olsen, administrerende direktør i VP, så er det altså sådan set, vi er meget godt sikret som private investorer herhjemme i Danmark. Det betyder egentlig heller ikke så meget, om man har sin bank, om det er en udenlandsbank, man benytter hjemme i Danmark. Problemet er måske snarere, hvis man har udenlandske værdipapirer, de ligger i depotbank i Hongkong, som du sagde, eller et eller andet. Så skal man i hvert fald lige sikre sig rettighederne. Lars Svendsen, gør det der roligt at høre det? Nej, det ved jeg ikke, fordi altså, jeg skal ikke gøre mig klog på jura, men jeg prøver kun at tale om, så var det i forbindelse med de hvad hedder det, lovgivningsmæssige garantier, vi havde, som stadigvæk, så vidt jeg ved, er 375.000. at man er sikker på, som en depot, at man kan forlange at få dækket, hvis der er en underbalance. Fordi problemet er jo, hvis der er en underbalance i en bank. Så jeg skal ikke være klog på, om vi har udstedt uendelig statsgaranti for alle banker i Danmark. Det er jo det, du siger, at man har, fordi finansiel stabilitet er jo et statsligt aktieselskab, ikke? Så er det jo det, du siger, at det har vi jo de facto gjort, at de kan ikke gå konkurs, og hvad hedder det, men er det det samme som, at de heller ikke kan være en underbalance? Det kan der jo godt. Det kan jo godt ende med, at der er en underbalance i foretagendet, som skal dækkes af dem, der har deres aktiver stående i butikken jo. Kan der ikke det? Ja, altså som jeg forstår den nye ordning i finansiel stabilitet i dag, så er pengeinstitutterne jo forpligtet, og særligt SIFI-pengeinstitutter, de er forpligtet til at have nogle gældsposter, som i tilfælde af mangel på kapital, skal konverteres ind som ansvarlig kapital. Fuldstændig rigtigt. Derudover er der i regi af finansiel stabilitet en ordning, som pengeinstitutterne løbende betaler ind til. Jeg kan huske, hvor mange milliarder kroner, som de har stående på den, som også ville skulle bruges i tilfældet af, at der er behov for at kalde det yderligere kapital. Ja, det er endnu en garantiordning, du taler om, ikke? Nej, der er pengeinstitutterne, de er ved at samle milliarder af kroner sammen til en egentlig sådan en ordning, som skal finde anvendelse i tilfældet af, at de... at der måtte opstå den udfordring, at der skal ske yderligere kapitalisering. Altså en fælles redningsfond, ja. Hvor de i virkeligheden så skal overtage finansiel stabilitet nærmest, eller deres opgave i hvert fald. Bidraget er jo så, at finansiel stabilitet går ind og sikrer, at pengeinstituttet fortsætter mandag morgen. Ja, men det er jo meningen, at man skal lave en fælles ordning, siger du, til ja, den har man. At dække tabet. Ja, men det er jo, de er jo slet ikke fyldt op. Der er heller ikke... den her indlånsgarantiordning, den er jo himmelvid fra, hvor den kan bruges til noget som helst. Der er jo ingen penge i den, stort set. Fordi man har besluttet sig til at fylde den langsomt op, for ellers snåede man jo alt for mange penge fra dem. Så der håber man på det bedst. Men det er jo, jeg håber, det er rigtigt. Det, som jeg ligesom sad og sagde, det var, at på den onde dag, og der kommer en onde dag, det kan du være evigt forvisset om, at der vil jeg altså have... Det, jeg sagde, var bare, jeg er en gammel konservativ stodder, og det der med at tro på nogen, og at den ene siger det ene, og den anden byråkrat mere end noget andet, det kan jeg ikke bruge til en skid, når det hele ramler sammen om ørerne på os, og Berlin brænder, eller København brænder. Du må holde dig til at have nogle ordentlige... Det mener jeg virkelig af hjertet, det her siger nu. Sørg for at have en ordentlig bankforbindelse, det mener jeg faktisk er en SIFI-bank. Frem for det der med at løbe rundt og jagt, at du kan spare 15 kroner på at handle med en eller anden i Holland eller et andet sted i verden, hvor du er en eller anden mærkelig firma, som du tror, at det er det handler om. Det betyder ingenting, om du betaler 100 kroner for at lave en aktiehandel, eller du betaler 25. Sørg for at have dine penge i en ordentlig bank. Det er, og i Danmark har vi haft tradition for at redde almindelige ordentlige banker, og ikke redde forskellige finansielle mærkværdigheder. Om det var broker eller investeringsbanker, eller hvad, de har ligesom måtte leve deres eget liv. Men det er rigtigt, at EU's idé er jo, at bankerne skal jo kunne redde sig selv, om så må sige, fordi man ikke vil have, at statskassen skal betale for dem. Problemet er bare, når noget går galt, så er krateret som regel meget, meget større, end nogen havde forestillet sig. Ja. Nis, du har en kontakt, kan jeg sige. Ja, bare ganske kort. Altså, den ordning, som jeg nævner her, den gælder for banker, og... jeg kan ikke huske, om det fortsat er sådan, men tidligere var det i hvert fald også på den måde, at der var nogle fondsmæglerselskaber, som også godt kunne udføre en depotaktivitet. Og det setup her for garantier, eller ikke måske sige for redningssetupet i finansiel stabilitet, som jeg omtaler, det dækker, eller gælder kun for pengeinstitutter og banker. Mm. Ja. Må jeg spørge dig om noget, når du har den struktur der? Fordi vi har et andet aspekt, som vi også skal tale om. Ja, det glæder mig, hvis vi er mere beskyttet. Jo mere beskyttet vi er, jo bedre er det jo. Jeg tror, vi har lært rigtig meget efter finanskrisen. Ja, det tror jeg også, men vi har så heller ikke fået testet det endnu, om det nye virker jo. Det har vi jo ikke fået testet endnu. For det er jo ikke, der er jo ikke heldigvis ikke nogen, der er gået ned om og hjem i efter nogle år. Men når du sidder det der og taler om, hvordan vi har det med vores individuelle depoter, ikke? I princippet skal mine aktier ligge for sig selv. Kan jeg så være sikker på, at de aktier ikke bliver lånt ud til shorting? Altså, når de er registreret i VP, så kan du jo følge med i de transaktionsbevægelser, som der er der. Det får du besked om fra pengeinstituttet i nogen, og så er der nogen, som fortsat også får. besked direkte fra, fra VP. Ja, jeg får den jo ikke fra VP. Jeg får, jeg har det hos min. Det gør de fleste jo. Der er jo ikke så mange, der er længere. I skriver jo ikke til ret mange mere. Nej, det gør vi ikke. Det er jo banken, der fortæller det. Ja. Så hvis banken flytter rundt på, tager mine aktier short til dem, så kan jeg jo sådan set ikke se dem. Det skal jeg jo ikke kunne sige. Så vil jeg bare sige, så overtræder pengeinstituttet nogle af de spilleregler, der er gældende for dem. Og det er hvad så? Ja, det er jo, at man ikke må blande sine egne positioner eller sine beholdninger med kundernes. Det er jo det er helt fundamentalt det må de. Vigtigt. Det må de, simpelthen. De må ikke udlåne mine aktier. Det må de ikke. Medmindre du har givet tilladelsen til det. Jeg har pansat dem eller et eller andet, ja. Så kan de få lov. Ja. Og det er der så nogen, der har, ja. Så fik vi lige den med. Det var faktisk udmærket lige at bringe den i spil også, Lars Svendsen. Vi taler ganske meget om shorting også her i programmet. Til de lyttere, der måske sidder derude og tænker, hvad er det så for nogle banker, der er SIFI-institutter, eller hvad er det for nogle institutter, der er SIFI-registreret, altså systemiske vigtige finansielle institutioner i Danmark? Det er, kan jeg lige nævne her, Danske Bank, Nykredit, Realkredit, Nordea Kredit, Realkredit, Jyske Bank, Sydbank, DLR Kredit. Og så i Færøerne er det Bank Nordic, Betri, Banki og Nordøya Sparkasse. Og i Grønland, der er det Grønlandsbanken. Så det er altså nogle af dem, som... Spar Nord og Sydbank er jo også med. Ja, okay. Det er sådan, og Jyske Bank, hvis ikke du har... Jyske Bank har jeg sagt. Sydbank har jeg sagt. Spar Nord har jeg ikke sagt, Lars Svendsen. Så tak, I er også kommet med på... tog den med. Så stopper vi vist også i størrelse. Der er rigtig mange lyttere, der skriver tak herind til os, fordi vi ligesom udreder de her ting og gør... lytterne også lidt rolige igen i forhold til, hvordan deres penge... Jeg håber ikke, at jeg er registreret. Der er også mange lyttere, der så skriver, hvad i verden, hvis banker ikke kan gå konkurs, hvorfor har vi sådan en indskydergarantifond? Det er jo selvfølgelig ikke lige dit gebet, Niels Olsen, men Svendsen, hvorfor skal vi overhovedet have sådan en indskydergarantifond, hvis at pengeinstitutterne kan gå konkurs? Jamen, altså, det der med konkurs, altså, ja, det er jo meget godt, men altså, det kan de jo sådan set også, fordi der er jo ting, der skal rives ned, ikke? Og så er spørgsmålet, problemet er hele tiden, er der dækning for de forpligtelser, foretagende har, ikke? Og det er jo derfor også, man har lavet det der endelige EP, ikke? Det er jo for at få flere... Som er... Ja, det er jo, nedskrivningsegnede passive, det er jo et absurd begreb, men det betyder jo i virkeligheden, at man skal have nogle, vi havde også det ansvarlige indskudskapital og hybridkapital, ikke, ud over indkapitalen, det er jo dem, der bærer tabet, ikke? Men så skal man have endnu flere penge, for at i princippet regner man jo ud, hvor galt kan det gå? Så sidder man og siger, jamen hvis der kan blive en manko, der er så stor, så skal der være så mange passiver, som har på forhånd skrevet under på, at de vil acceptere at tage risikoen, sådan at dem kan man så æde op, og så er der til fuld betaling for alle de andre. Ikke? Men hvis det nu heller ikke rækker, så er det jo, så begynder vi jo at æde os ind på de andre forpligtelser, der er. Ikke? Og det er jo indlån og udstedte obligationer og andre mærkelige forpligtelser, de kan have. Og så er det jo, at der også kan gå svindsot i indlånet, og det er jo noget af det værste, der sådan set kan ske. Altså i 30'ernes store misære var jo langt hen ad vejen i USA jo, at der gik jo, de mennesker, der havde penge, de tabte dem jo så også, fordi de havde stået i banken, og så kunne banken gik i banken ind om hjem, og så kunne de ikke få deres penge. Så at de, som troede, at de havde garderet sig, de blev jo sådan set, tæppet blev trukket væk under dem, eller i hvert fald mange gjorde, ikke? Og det er jo det, man prøver på at stoppe, ikke? På den der, ikke? Og det er jo så de der 750.000. Yes. Og hvis man sidder der og har tænkt sig at putte penge i den, der har den højeste rente, Bank Santander, eller hvem det er i øjeblikket, det ved jeg ikke. Men så skal man da sidde og kigge, og det er jo en stor bank, skal vi sige, men så skal man da kigge på det der aspekt med de 100.000 euro, ikke? Mm. Fordi det, man skal ikke bare sende det afsted, ikke? Og det er jo da klart, hvis jeg sad jo og tænkte det på det, når vi skulle ind og snakke med dig og så videre. Ikke? Og det er jo så den ikke morsomme Niels Olsen, vi har, hvis der er nogen, der tror, at det er... Du er skubbet, Svendsen. Nej, jeg ved godt. Det er jo serious business, det her. Ikke? Men hvad hedder det, du er munter nok alligevel. Men at pointen er jo den, hvis du sidder hos en stor virksomhed, ikke? Mm. Så sidder man jo og laver lines. Altså AP Møller, han sidder der ikke og siger, jeg tager mine 15 milliarder i værdipapir, dem sender jeg over i Saxo Bank, så har de alle dem. Det gør han da ikke. Nej. Han sidder der og siger, hvor stor indkapital har Saxo Bank, og hvor meget forretning har jeg, som er fornuftig med dem. Hvis han har det, det ved jeg ikke. Så putter han i beløb det, og han sidder der ikke og putter, 6 gange foretagendes indkapital, altså Saxos indkapital, ind som et depot derovre. Det gør han da ikke. Mm. Og det er jo da, altså virksomheder ser jo også og kigger på som bankbrugere, ikke kunder, på hvad for nogle lines, de kan give til en pengeinstitut. Niels Olsen, jeg var lige ved at sige fisse, fast, men det har jo ikke rigtig noget med dig at gøre. Lad os bare runde den her snak her med private investorers stilling, hvis at en bank så kommer i økonomiske vanskeligheder med et spørgsmål. Banker og sparekasser er vel det samme her? Er der en af vores lyttere, der spørger om, og det er det vel? Ja, det er det. Jeg nævnte kun distinktionen, fordi jeg også er bekendt med, at der kan være fondsmæglerselskaber, som også har en depotaktivitet. Godt. Må jeg godt lige spørge om noget helt lidt andet, men det er en anden vinkel på det samme problem, det er. Alt det der ballade, vi har haft om udbyttefusk og alt det der. Hvordan i alverden kan det egentlig lade sig gøre i dansk sammenhæng, når man har i princippet VP-systemet jo et, der definerer, hvem der ejer hvad på hvilket som helst tidspunkt, det er under den dag, hvor udbytte falder. Det skulle være meget veldefineret. Hvordan i alverden, det kan da ikke være i jeres system, det går galt. Ja, det kan jeg godt sige, det er det ikke, nej. Nej. Det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er ret veldefineret, hvem der ejer hvad, fordi det står i vores registre. Og det er også ret veldefineret, hvem der ejer hvad, hvornår. Ja. Fordi at, det er jo det, vi har styr på. Ja. Men hvor går det så galt? Så er det jo bankerne, der skriver noget forkert på et stykke papir, eller hvad? Eller er det bare folk, der selv sælger en kopi, hvor der står, at jeg ejer 70.000 aktier i et eller andet bank, som giver et voldsomt udbytte? Altså, mere bare, på den måde er det jo, altså for os, som man siger, udefra kommende almindelige mennesker, der ikke sidder og aner, hvordan man håndterer det her, så er det jo lidt mærkværdighed, at man kan lige pludselig få beholdningerne af aktier til at blive tre gange så stor, og dermed bliver de udbyttebeløb, som man får, at blive tre gange så store, og så får de tre gange så meget i udbyttegodtgørelse. Det er jo en absurditet. Er det ikke? Altså, jeg har forstået, at der er kloge mennesker, der sidder og prøver at lave undersøgelser og rapporter og prøver at finde ud af eksakt, hvordan det her det er sket og foregået, så... Så jeg tænker, at de må ligesom gøre deres arbejde færdigt. Udmærket svar, Niels Husen, dermed. Så siger vi tak for besøget og retter blikket, i stedet for mod det aktuelle aktiemarked. Lars Svendsen, vi skal have gang i en sag, som det har været lidt svært at være investor her de seneste par dage, og det er jo ikke blevet nemmere. Jeg tænker, at der er masser på mit Twitter-feed, der allerede er begyndt at skrive... Buy the dip, altså gå ud og købe ud, mens at det er faldet rigtig meget. Men problemet med den her sag, altså at gå ud og købe, når det falder rigtig meget, det er jo, at det er meget, meget svært, det er psykologisk meget svært, at gå ud og købe noget, som ser ud til at være så nervøst og usikkert, at man jo ikke ved, om det fortsætter ned 5, 10, 15%. Hvordan har du det sådan rent psykologisk med de her situationer? Jamen, der må du have en mening om niveauet, ikke? At man ligesom ikke, altså aktier er jo ikke tilfældige tal. Hvis du tror, at aktier er tilfældige tal, så kan apparatet jo koste 2.000, 7.000, som den gør, eller 17.000. Altså, det er jo ikke tilfældige tal. Og selvfølgelig kan de jo rykke meget, og fantasien kan blive jo prøvet, og selv altid under sådan nogle, hvor det går stærkt under i nedtur. Og ned og fald går altid stærkere end optur. Det går forholdsvis langsomt op, altså bong, så går det sådan ret stejt ned. Men... Hvad hedder det? At du er nødt til at have en mening om, hvad er det her egentlig værd, om så må sige, altså værd i en økonomisk vurdering? Og det er jo en blanding mellem, hvad de andre synes, det er værd, og det er jo prisen på markedet, ikke? Og så hvad du synes, det er værd. Det er det, jeg taler om. Jeg har min egen kurs sidst i hovedet, så jeg mener, at den her op i Norge nok kunne sælges for 40. Det håber jeg, men altså, hvad hedder det? Og det ser ud til, at den bliver nu og sådan noget. Ja. Og jeg har den selv, og jeg er men det siger ikke for at anbefale det, men jeg bare, det er ligesom ideen i det. Det er, hvorfor jeg gør det, for ellers skulle jeg jo bare sige, jamen den er jo stadig, jeg har tjent 30% på den eller et eller andet. Så skulle jeg bare være glad og sige tak for det, og nu sælger jeg så, håber jeg på at købe en den bil tilbage eller et eller andet. Men det gør jeg jo ikke, fordi jeg mener, at det er det, vi styrer efter. Og det er der, hvor du ligesom skal kunne holde hovedet koldt på. Men det er din evne til at holde hovedet koldt, det er jo, at du har en mening om, hvad det er, du ejer. Og hvis ikke du har det, men du bare køber en aktie, fordi det gør alle de andre, og det har altid været godt at eje Novo eller Coloplast eller DSV eller noget andet, som sådan en aktie med en skrå opadgående kurve, jamen, så hænger du jo hatten på de andres, tankegang, ikke? Altså... Ja, mine ene tanker var så få og små, så stemte jeg på det, og så videre, med den største flok. Altså, det er jo det, du gør. Du stemmer på den største flok og løber bare med. Men det gør selvfølgelig også, at når det så kun knækker, så bliver man jo ofte bange, fordi du ved godt, at du kender dybest set godt din egen svaghed, ikke? Og det er så, at du ikke har gjort dit forarbejde godt nok, eller du har i hvert fald besluttet dig for, at jeg vil bare løbe med flokken, og så ender det godt. Altså, the wisdom of crowds, den er jo også til stede, ikke? at så længe den flop bliver større og større, så stiger aktien, ikke? Det gjorde, Ambu også. Og så lige pludselig, så kørte den anden vej, fordi Ambu og ham der, Augustinus, kom og solgte en ordentlig klump aktier, så fik alle lige pludselig nok til, at det jo ikke længere var en mangel, var. Og det er det, du skal satse på. Og så skal du... Altså, jeg køber, hvis jeg skal bekende mine sønner, du har jo allerede stået også, men altså, det er jo helt Oxford-møde, det her, men jeg køber jo tit for tidligt, fordi jeg ser noget, og synes, at det er fantastisk, og det her, det er virkelig en godbider. Nu må vi få fat på den her, og køb den, inden de andre opdager det, og sådan noget, og det gør de jo som regel ikke, og nogle gange bliver det... Nå, altså, de tænker jo ikke det, du tænker. Det tror du jo altid, ikke? Ja, det er ligesom at stå sådan en eller anden, der er det der med skidt i købstaden og sådan noget, og så ser de en eller anden lysestage, og siger, den derovre, ikke? Det er jo en, alt det andet, det er ikke en skræmmende røv, men den derovre, den er jo 7.000 værd, og jeg kan købe den for 700 kroner, ikke? Og de synes endda, det er en høj pris, ikke? Så står man der sådan og siger, ja, godt tænke mig den derovre. Ja, 700 kroner skal der være. Nej, ja, jeg kan byde 500 og så videre. Så håber man ikke, der er nogen, der hører det, så videre, ikke? Så kan du jo lukke den ned i kassen til 630. Og så lokker du måske aktierne ned lidt for tidligt, Svendsen. Ja, det er det, jeg gør. Men det er jo der, hvor du så skal ligesom have en mening om, hvor vildt kan det her gå. Kan ligesom bunden gå ud af vasken, ikke? Mm. Så det ikke går down the drain, som de siger over i England. Jamen, det er jo det, jeg... Nu kan sige, nu har jeg jo så lige solgt den her for 40.000, og de to aktier, jeg jo sidder og... Men så kan du sige, det er jo så et eksempel på, det her er jo også, jeg prøver på at bare sige, hvordan jeg selv tænker, så kan jeg jo tænke på andre måder, men de to sidste aktier, jeg har købt, og som jeg jo derfor jeg synes er interessante, det var jeg så købt, ja, det var tre, men altså lidt dyre, det var jeg her for en måned, knap en måned siden, det skulle jeg ikke have gjort, købte jeg af alle første gang nogensinde i min verdenshistorie, Jyske Bank, så købte jeg F.L. Schmidt, den har jeg haft før, og så købte jeg nogle demant, fordi dem har jeg... Jeg er jo inde for at redde demant fra en ordentlig... en redningsaktion. Men hvad hedder det? Som var nede der i 195, ikke? Nu er den vist i 189 eller et eller andet, men 192 koster den. Men det var sådan et eksempel på tre aktier, som jeg synes er blevet markant undervurderet, og hvor så Jyske er ny. På den her liste, den er i 205. Jeg købte på 225 for en måned siden, du. Tænk, det er lort, der faldet 20 kroner på nu, på 3-4 uger. Køb nogle flere, Svendsen. Ja, det bliver jo så nødt til. Men det var til de tre, som jeg har senest gået ind i, også F.L. Schmidt, de kommer jo i den regnskab på torsdag, men hvad hedder det, at for ligesom at de er blevet smadret, men altså så er de så yderligere givet sig, de har to op, og så givet F.L. Schmidt og Jyske har givet sig 10%, mens de mænd kun har givet sig 3, ikke? Eller et par stykker procent, men det er et eksempel på, og derfor er det sådan nogle af dem, jeg går og lurer på og samler op, og siger, ja, der er altså grænser for, hvor simpelt det bliver, ikke? Og jeg tror faktisk, at Jyske Bank, det er, jeg har jo et stykke tid siden, jeg mener, at bankerne bliver mishandlet. Nu kan de ikke engang gå konkurs, siger han, og det hjælper selvfølgelig ikke så meget. Det er jo ikke det, jeg ved det ikke. Men hvad hedder det? Det er da godt at have nogen, der har fået evigt liv. Men hvad hedder det? At det måske bliver zombier, men pointen med den her Jyske Bank er jo, at hvis man sidder og siger, at bankerne har problemer, Danske Bank har egentlig også lyst til at købe, men han er jo stadigvæk inde i skoven med alt det her øvl og bøvl ballade, ikke? Og jeg tror jo så, de har overdrevet det af dem. Det er en anden historie, men for fred. Der kan gå lang tid inden, at det er ligesom reddet ud. Ja, og de skal have et par bøder og sådan noget. Ikke? Men så når det er overstået, så bliver det, og investorerne, alle de der investorer, som føler sig, det er næsten det værste. Mm. Hvis det hele det amerikanske advokatkorps kan lugte blod ved at overfalde Danske Bank, så kan det jo blive en dyr affære at få stoppet. Det er næsten det værste i hele det der spil, men... Ja. Så Danske Bank er for tidligt, men de andre banker. Og så kan man sige, så er det jo Nordea, som jeg har begyndt at købe for et år siden, og det har jo ikke har på nogen måde været godt. Den er med udbytte, så har den jo kostet mig 58, de første jeg købt. Og nu koster den 42 eller et eller andet. Så det er jo ikke så godt, men jeg mener, det er jo det rene discount-guff, man siger, han er jo væsentligt mindre risiko. Og så er du så Jyske Bank, men Jyske Bank øvrigt også Sydbank, mener jeg også, tilhører den gruppe, at han har jo BRF, han købte jo BRF, den fik han jo for ingen penge i 2013, tror jeg det var. Han har så måttet putte nogle nye flere penge ind i den og sådan noget, men det har de jo ikke talt så højt om. Men det må jeg påstå om lidt. Men i virkeligheden er han jo meget stor mål på realkredit i forhold til, hvor stor banken er. Mm-hmm. Han har jo en markedsandel på 10-11% eller sådan noget. Mens Jyske Bank som bank, hvis kun har 5 og sådan noget, kan der så nogen, der kan skrive ind med det samme og fortælle, hvor meget de har. Men de er relativt tunge på det her. Og der har han jo nu gået ud fra, må han jo have haft et orgie af penge, der er væltet ind på den her konvertering, som nu har kørt igennem her. Ja. Og hvis ikke han er snu nok til at få i løbet af det næste halvår, hvor vi måske får renten helt i bund, at så ser at få masset alle sine kunder over på fast rente til ingenting i rente, så har han jo præserveret det foretagende for at gå ned om og hjem i de næste 20-30 år, og simpelthen sige, ved du hvad, nu her hos os, der er de der tider med flekslån og alt det pis der, det er slut og brudt, nu er der fast rente, du, og det er det, og ellers så kan du skride. Det er jo det, de skal gøre for at gardere sig mod rentestigningen. Det vil være en hård virksomhedsliv, Lars Svendsen. Nå jo, men det er jo den mulighed, han har. Og Jyske Bank har jo været mere friske og klart tænkende end så mange andre. Og de vil sige, i og med, at de er mindre så end Nordea og Danske, så er de jo også mere forretningsmæssigt frihedsgrad. Ikke? Men de kan det. Derfor mener jeg faktisk, og Jyske Bank har jo ikke været svinet til af det her. Så kan du sige, at de kommer i morgen, der ligger 5 journalister og graver i skidt og møg og gamle papirkurve, de har købt i Tyskland og sådan noget. Men det ved jeg jo heller ikke. Men jeg kan ikke rigtig forestille mig, alle har jo, altså der bliver jo overført sort penge og narkopenge og nogen, der har ordkagerenter og luderpenge, og jeg ved ikke hvad. Det kan vi ikke vide, men det gør der siden, at det er jo, men det må sige, det er jo, der er jo altid noget skidt i havet, ikke? Men de er jo ikke blevet beskyldt for at have lavet alverden ting af Panama-papirer, og jeg ved ikke hvad, det er det jo ikke. Så hvorfor, jeg vil sige på den måde, det er mit bedste gæt i øjeblikket. Det er, jamen, jeg har Jyske Bank 205. Jeg tror, de har en enkapitalværdi på 370, eller 75. Det er jo discount-guff, jo. Det er skønt at have dig tilbage, Lars Svendsen. Hvad? Man kan høre, at der er nogle ord, der har brændt ind i løbet af ferien. Men det er dejligt, at... Jamen, jeg tænker jo også, når jeg det er ferie. Fantastisk. Jeg får så ikke løn for det, men... Svendsen, Jyske Bank er altså et godt sted at det mener jeg til 205. Hvad med Nordea, du har tidligere sagt, at der er nogle lytter, der også minder mig om her på Facebook, at Nordea skulle i 70-80 kroner. Er det stadigvæk i kursen? Ja, det mener jeg. Jeg vil sige, det største forbehold, jeg har for banker, det vidrører jo... Det der med, at jeg mener i hvert fald, at min forståelse af verden, at vi har en boble på obligationsmarkedet, og den boble, altså at de der negative renter, er en absurd situation, som kan kollapse hvert time på dagen. Og hvis det sker, og der kommer et dyk sydover for obligationsrenterne, eller for obligationskurserne, altså en rentestigning, som kan blive forholdsvis markant. Det er jo ikke noget med, at renten skal 7%, men hvis renten bare stiger fra minus... i Tyskland er minus 0,5%, ikke? Hvis den bare stiger til 1, så er der jo et kurstab, så du ikke drømmer om det på obligationer. Og det ligger... hvor meget de ligger inde med, det ved jeg jo ikke, men de er der jo. Også fordi de er jo tvunget til at have likviditet, og det er blandt andet obligationer. Så på den måde er bankerne jo sådan lidt... Altså, det er det der med, at din ven, staten har været, statsmagten har jo reddet bankerne, ikke? Og som du siger, nu har man balsameret dem også, og givet dem en evighedspille, men hvad hedder det, hvis den virker? Men hvad hedder det? Pointen er bare, at det er jo også et, hvor du den modsatte vej, ligesom sidder i, altså, du er jo lillebror, du er jo bare pusher på Vesterbro for nogen, som leverer for en større rockerklub, ikke? Der leverer varen. Så har du sådan den lokale hestklub, og vil du også have gang i derude? Ja, ja. Nå, men jeg vil bare, det er der truslen er, for ellers så skulle du jo købe. De ligger jo på B-kvote på 8 eller sådan noget. Ja. Og risikoen er, man skal altså huske en ting om det, at det eneste sted, der er sket kreditekspansion, det i siden finanskrisen, det er jo realkredit. Det er det, der er vokset. Mm. Og derfor er det jo dem, der har realkredit foretagende, som kan man sige, fremgang i forretningen. Men i og med, at retten er så lav, og der er gået 10 år, så har de jo altså fået op i deres problemer. Jeg var ude i det danske land, og der er mange bøndergård til salg stadigvæk, og alt muligt, det er der. Men hvad hedder det? Det er på en eller anden måde en kontrolleret afvikling. Det kan jeg fortælle om i morgen måske. Jamen, jeg vil gerne fortælle dig om mini-model om det danske samfund på Drejø. Kunne det ikke være hyggeligt? Fantastisk. Apropos de her negative renter, hr. Svendsen, så var du altså også i går, at Jyske Bank kom ud og sagde, at nu lancerede de et nyt lån med negative renter. Der er masser af lytter, der har skrevet ind til mig for at få svar på, om kan man nu tjene penge på at låne penge? Ja, det ved jeg. Jeg den der Jyske Bank går, og jeg så godt, der stod et eller andet, men jeg satte mig ikke ind i det. Jeg kan ikke svare dig på det der, hvad det er. Du skal jo så være dækket i marginal, jo. Altså, du har imod dig på, hvad de forlanger. Præcis. For. Det er jo ikke sådan, at man får penge i hånden, fordi man optager et lån med negativ rente. Der er stadigvæk noget bidrag og gebyr, som skal lægges på bordet til banken. Ja, vi kan ikke leve af og desværre. Men det er jo lidt sjovt, at man, uanset om renten er helt nul, så er det jo sjovt, ikke? Og her forleden dag var det faktisk mindre sjovt, der stod jeg forleden dag om en eller anden gods nede ved Borup, der var gået ned om og hjem, fordi de havde haft en renteswap i Jyske Bank af alle banker. En swap, Svendsen. Swap, så. Men det havde de, og det var 99 millioner, de havde tabt på det der lort. Ja. Og det var fra 4% havde de låst renten på, ikke? Ja. Men ikke så mindre, så gik den der store bondegård nedenom og hjem på den der. Og det er jo et eksempel på, at man skal passe på med det der, og hvor man, swap-balladen er jo, at du bliver låst til den bank, og hvor du i realkredit kan du jo, konvertere derud af det, nedad. Mm. Det kan du jo ikke på de der swapper, vel? Swapper, som jo altså er sådan helt simpelt fortalt, at man bytter renter på en eller anden måde. Nå, Svendsen, nu skal vi ikke gå nærmere. Ja, det kan du finde. Men du kan da være, du kan få nogen til at fra Jyske Bank eller en anden en til. Nu er jeg jo interesseret i folk reklame. Ja, det kan jeg godt høre, Svendsen. Nej, men om der er. De andre gør jo det samme. Altså, der er jo ikke, altså, realkredit, det er jo noget, der ligner en anden mest. Så de andre, hvis den ene har den anden også. Men der skal jo også være en marginal, så det kan. Ja. Vi kan ikke leve af at være negativ rentier. Det er. De globale markeder, der trækker selvfølgelig også rundt i det danske marked, Lars Svendsen, og det er jo altså i høj grad den her sag mellem USA og Kina, og den twist, der ikke synes at kunne falde på plads i går, der blev Kina beskyldt for at være valutamanipulatorer, og det lavede de så lidt om på, kan man sige, så det ikke så helt så slemt ud, da dagen var omme trods alt. Kina sidder jo også selv med en ret stor beholdning af amerikansk gæld, altså de har jo også et dollarlån, så de skyder vel også sig selv i foden, hvis de manipulerer den der valuta alt for meget, hr. Svendsen. Ja, men det er jo det der med, hvad en valutareserve værd, ikke? Og det er jo klart, de er jo den største, som vi vides, beholdningsejer af amerikansk statsobligationer, og det er et eller andet med, er det 1200 milliarder dollar, mener jeg, det sidste tal, jeg har set, og så har jo et Hongkong, som jo reelt set også er Kina i dag, ligger jo inde med en ordentlig lån, så også, det er vel en 300-400, og så har Taiwan, alt efter man tror på, at de bliver fusioneret en dag, jo også en stor valutareserve i dollar, så totalt set, så kravler de jo op en vel 1800 til 2000 milliarder dollar, og det er jo så 10% af USA's gæld, der ligger i Kina, Kina, hvis man vil kalde det. Men altså, Taiwan er jo ikke sådan en del af det endnu. Men, men de har jo ikke brugt det, nogen frygtede jo, at de ville bruge det som sådan et eller andet pistol mod USA, vel? Det har de jo trods alt ikke gjort. Japanerne har for længe siden. De har vel spændt hanen, Lars Svendsen. Er det ikke det, de er i gang med? Ja, tror du ikke? Nej, jeg tror, de holder det. Jeg tror, kineserne. Jeg tror jo lige på den der. Jeg har engang læst den der bog om. Der er sikkert skrevet flere, men jeg har engang læst om ham der. Den en af de første, der skrev om krigsførsel. Det var ham, der kineseren. Det var jo før Jesu tid. Mm. Men hvor han skrev det der med, hvordan man at krig er, ligesom, i deres tankegang. Den sidste, ultimative løsning, så er vi selvfølgelig Maos, den berømte ord, at krig er politik med blodsudgydelse. Politik er krig uden blodsudgydelse. Det er så, og al magt vokser ud af geværløbende. Men det er så mave, ikke? Jeg kan jo en del mave udtryk. Men hvad hedder det? Og den der med, det er jo den der med, at det er en papirtiger. Alting var en papirtiger. Jamen, atombomben er en papirtiger, og imperialisterne er en papirtiger. Det sagde jeg til hele lortet. Det var lige alle mulige fjender. Det var papirtiger. Okay. Nej, men det var, jamen det er, at kineserne i deres holdning til verden er mindre man kalde det for aggressiv. De er nok, altså de har stormagtsdrømme og så videre, vil have en plads på landet, på verdenskortet, ikke? Men USA er mere, altså det er simpelthen Trump jo, mere aggressiv end kineserne. Og kineserne vil hellere ligesom have en aftale, end de vil ende med, at det går helt i spåner og øvl og bøvl og alt det der. Så derfor, så tror jeg ligesom, at at de er mere langsigtet. Så noget andet, som jeg har udtænkt, det er, at de har jo et trumfkort ved, at kineserne i den store del, som er statslig dirigeret økonomien, der er jo også selskaber derovre, der opererer helt kommercielt, ikke? Som underleverandør til og europæiske selskaber, der har produktion derude af imod, og USA også. Men altså de der kinesiske selskaber, at hvis de får at vide, at nu siger præsident Xi, som jo også skal sidde der til sin dages ende, det har han jo selv bestemt, som den store demokrat han er, folkedemokrat han er, at så retter de sig efter det. Så når altså i USA de sidder og siger, nu laver vi en told, jamen så må de jo se, om tolden virker, ikke? Og nu gør vi det ene, og vi vil ikke gøre det andet. Altså det der, de andre har en kommandoøkonomi, som på mandag, jamen, så bliver der ikke importeret mere end de der skib, som er på vej. De skal jo af med deres container og hvad de har med af sojabønner og sådan noget. Og så er det det. Og så bliver der ikke bestilt mere, fordi de retter sig efter det. De knapper hænderne sammen og siger, javel, ikke? Og på den måde er kineserne jo sandsynligvis mere, hvad kan du sige, sådan operationelle, handekraftige, end amerikanerne er. De skal se, om lovgivningen virker af mod andet, og så råber han noget nyt, ikke? Og så skal vi gøre det, og så skal vi ikke gøre det. Men det forudsætter ligesom, at der er nogen ude i USA, der så retter sig efter det. Men i Kina, der gør de det. Ja, det kunne være, at Donald Trump, han også skulle læse Sun Tzu, The Art of War, som du altså har gjort lavslæsning, jeg ved, for det var den, du henviste til. Også med spioner, for eksempel. Hvor mange slags spioner? Han var den første, der finder ud af, hvor mange slags spioner. Der er for eksempel kontraspioner, nogen, der ikke er kontraspioner, nogen, der lader sig være kontraspioner. Også så bliver det meget interessant. Svendsen, hele den her konflikt, som foregår mellem USA og Kina, det er selvfølgelig en kamp om magt. Det er en kamp om, hvem der skal vinde det her den her tech-konkurrence, som måske foregår derude. Og så er det måske også på en eller anden måde, som du er inde på der. Altså handler det vel også meget om kultur. Altså USA, som trumler ud og dikterer alt muligt. Og så Kina, som jo bare er et gigantisk område, hvor man på ingen måde kan holde ud og tabe ansigt. Spørgsmålet er, om Donald Trump, han erkender det? Ja, det tror jeg måske heller ikke helt, han har forstået deres, sådan, de der mere kulturelle måder at opføre sig på. Men der er han jo nok mere en bulldozer, ikke? Men altså, ja, at kineserne skal jo have en plads på landkortet. USA er jo en, kan man sige, er jo stadigvæk militært set i hvert fald verdens eneste supermagt. Rusland prøver på at lade som om, de er der, ikke? Men altså, de har jo ikke så meget at gøre godt med det. Rusland er jo nærmest et uland, ikke? Eller økonomisk forstand i hvert fald. Men politisk har de jo nogle store ambitioner om alt muligt, men altså, at så derfor kan man sige, de er jo bare ligesom blevet ramt af den engelske syge, at deres økonomi er svære. De har jo heller ikke så meget. De har heldigvis nogle altså industrier, som er hvad hedder det, førende, altså inden for elektronik, IT og fly og våben, ikke? Det kan de gøre, så er det noget landbrug og sådan noget, som sådan en gammeldags sektor, som kører deres eget løb, men andet mere har de jo ikke, og det er også derfor, at deres elasticitet på eksporten er meget lav. Altså selvom de bliver enige om et eller andet, så er det jo ikke sådan, så altså, amerikanske biler og alt det der, han taler om bileksport, ja, altså USA har jo ikke nogen bilindustri, der er en trussel for nogen i omverdenen. Så ser han, der kører en BMW, så siger han, det er forfærdeligt. BMW laver stort set alle deres BMW'er i USA, det der bliver solgt over. Mm. Altså det er jo det tilfælde for dem. Så hvad hedder det, altså den der med, at han ser en BMW, så tror han, det er en, der er kommet fra Tyskland. Det er ikke helt rigtigt. Så, men det er jo, altså man kan sige på den måde, at kineserne skal jo have den der plads, men i udgangspunktet har det jo været en diskussion, det var i hvert fald det, de sagde, af hans balanceunderskud, som er voldsomt stor, det er det jo også for England, ikke? Men, og det tager da tid, men det er jo også fordi, du har jo levet højt på, du havde verdensreservevaluta, ikke? Ja. Nå, Svendsen, vi kom vidt omkring den tirsdag morgen på nogle markeder, som jeg altså er temmelig blandet. Der er stadigvæk en lidt nervøs sidren, som jeg ser det derude. I morgen, der får vi regnskab fra blandt andet Teva, Hans Svendsen. Lad os lige sidste 20 sekunder varme op til det. Det vidste du simpelthen ikke. Nej, okay. Jeg har glemt det, men det er der rigtig nok. Ja. Hvad forventer du? Åh, Jamen, altså, det her år er jo nu er det, så sidder de siger, du står bare og siger, det er lort, som passer ind i din bog, men det gør jeg sådan set ikke. Men altså, det her år bliver jo, skulle være lavpunktet i vendingen af for TV, det er jo en turnaround. Så derfor, det bliver ikke videre godt, og om han så har taget nogle hensættelser til nogle af alle de her retssager, og det er jo så de der opioider, nu de skændes om i USA, og prisforhold, om de har været lidt for snedige med priserne. Det ved jeg ikke selv. Nej, de bliver ikke noget super duper godt, det gør det ikke, men altså aktiekursen er jo nede i hullet, så ja, bare det er nogenlunde ordentligt. På sagerne igen i morgen. Vi har ikke hørt noget fra ham i lang tid. Hvor vi også skal tale gaming-aktier sammen med Mads Christiansen. Det bliver altså i morgen. Lars Svendsen, tusind tak, fordi du var med. Som altid en fornøjelse at have dig her i studiet. Vi er som sagt tilbage igen i morgen med mere finansnyheder 9.05.